हमें विटामिन्स के बारे में कैसा पता चला? आठवा भाग, एंटी बेरीबेरी पदार्थ बहुत कम मात्रा में ही उपलब्ध था और उसका ढांचा भी बहुत जटिल था, इसलिए वैज्ञानिक 22 वर्ष बाद ही उसका रासायनिक ढांचा पता कर पाए। 1912 में एक पोलिस रसायन शास्त्री कैस्मिर फंक ने उसकी खोज की शुरुआत की। फंक उस समय इंग्लैंड में शोध कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि एंटी बेरीबेरी पदार्थ अन्य रसायनों के साथ इस प्रकार प्रतिक्रिया करता था, जैसे उसके परमाणु के अंदर 3 अणुओं की जोड़ियां हों। रासायन शास्त्री 3 अणुओं की जोड़ियों से जो अमीन ग्रुप में पाई जाती हैं से अच्छी तरह परिचित थे। जिस पदार्थ में यह समूह मिलता उसे अमीन बुलाया जाता। फंक के अनुसार एंटी बेरीबेरी पदार्थ एक अमीन था जो जीवन के लिए अत्यावश्यक था। उसने अंदाज लगाया कि स्कर्वी, रिकेट्स आदि रोगों के उपचार के लिए अल्प मात्रा में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ भी अमीन ही होंगे। फंक ने एक चौथे मर्ज का नाम भी सुझाया, जो भी भोजन में किसी पदार्थ के अभाव के कारण होता था। इस रोग का नाम था पिलेग्रा, जिसका इटालियन में मतलब होता है खुरदरी त्वचा। यह रोग इटली और अमेरिका के दक्षिण भाग में आमतौर पर पाया जाता था। इसके रोगियों की त्वचा खुरदरी और लाल हो जाती और उनकी जीभ फूल जाती। यह रोग बेरीबेरी का एक दूसरा रूप था। फंक को लगा कि एंटी पिलेग्रा पदार्थ भी एक अमीन ही होगा। उसे लगा कि अमीन्स की एक श्रृंखला होगी जिनकी अल्प मात्रा अच्छी सेहत और जीवन के लिए आवश्यक होगी, क्योंकि लैटिन में जीवन को विटा कहते हैं, इसलिए फंक ने उन्हें विटामिन्स नाम दिया। अंत में उनमें से कुछ पदार्थ अमीन्स नहीं पाए गए विटामिन्स नाम, क्योंकि अमीन्स की तर्ज पर रखा गया था, इसलिए 1920 में अमीन्स से उसकी दूरी बनाए रखने के लिए विटामिन्स का नाम बदलकर विटामिन कर दिया गया। फंक द्वारा इजाद किया नाम अब विटामिन हो गया और तब से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। डॉक्टरों और रसायन शास्त्रियों ने जिस विटामिन का सबसे पहले विस्तार से अध्ययन किया वो एंटी बेरीबेरी पदार्थ था। तीसरा अध्याय, बहुत सारे विटामिन्स। आइकमैन द्वारा एंटी बेरीबेरी पदार्थ खोजे जाने के बाद बहुत सारे रसायन शास्त्री अब भोजन में उन सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पदार्थों को खोजने लगे जो जीवन के लिए अत्यावश्यक थे। इसका एक तरीका था सावधानी से अलग अलग प्रकार के भोजन बनाकर उन्हें सफ़ेद चूहों को खिलाना। चूहे इसलिए उपयोग किए जाते क्योंकि उन्हें आसानी से पिंजरों में रखा जा सकता था। छोटे होने के कारण वो कम खाते और ढेरों बच्चे पैदा करते, जो शोध कार्य के लिए ज़रूरी थे। दूसरे चूहे इंसानों जैसे ही भोजन खाते थे। अगर चूहों को जिंदा रहने के लिए कोई विशेष पदार्थ चाहिए होता तो यह बहुत संभव था कि मनुष्यों को भी उस पदार्थ की ज़रूरत होती। 1913 में दो अमेरिकी रसायन शास्त्री एल्मर वर्नर मॉककोलम और मार्गरेट डेविन्स चूहों के साथ काम कर रहे थे। उन्होंने पाया कि शक्कर प्रोटीन्स और मिनरल्स के मिश्रण से बने एक विशेष भोजन से चूहों का विकास बंद हो गया था, पर अगर उनके भोजन में अल्प मात्रा में मक्खन या अंडे की जड़ी मिलाई जाती तो फिर चूहे बढ़ने लगते और भले चंगे हो जाते।